ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதாரிய கவிதார்க்கிக கேசரி வேதாந்தாச்சாரியவர்யோமே சந்நிதத்தாம் சதாஹிருதி அஸ்மத் குரு பரம்பராயை நமஹ. ஸ்ரீ ஸ்ருதி மே ஹம் அபி தேர்வா ஸ்லோக் அனுசந்தான் கர்னே வாலே ஹை அர்த்தகே சாத் ஹம் உஸ்கா ஆஸ்வாதன் கரேங்கே. அக்ரே பர்த்துசரசிஜமயே பத்ரபீடே நிஷண்ணாம் அம்போராசேரதிகத சுதா சம்ப்ளவாதுதிதாம் த்வாம் புஷ்பாசாரஸ்தகித புவனைஹி புஷ்கலாவர்த்தகாத்யைஹி க்ளப்தாரம்பாஹ் கனககலசைரப்யஷிஞ்சன் கஜேந்திராஹ. பஹுத் அதி சுந்தர் ஸ்லோக ஹை. लक्ष्मी जी जब क्षीराब्धि मंथन से बाहर निकली और स्पश्यताम सर्वदेवानाम ययौ वक्षस्थलम हरेहे, इस प्रकार विष्णु पुराण में जिस वर्णन मिलता है, सब देवताओं के देखते वक्त ही विष्णु के वक्षस्थल में आकर पहुंच गई, अर्थात अपने रक्षण में भगवान विष्णु ही समर्थ हैं, ऐसा उनको मालूम है। इतना ही नहीं, सदा के लिए एक साथ रहने वाले हैं। किसी लीला के लिए क्षीराब्धि में छुप गई और उसको भगवान मंथन करके बाहर निकाले और लक्ष्मी जी फिर से विष्णु को प्राप्त कर ली। इतना ही तथ्य है। और इंद्र का ऐश्वर्य प्राप्ति भी हो रही है, इंद्र भी स्तुति कर रहा है। उस वक्त जब क्षीराब्धि से निकली तब उसका बहुत बड़ा अभिषेक हुआ। अभिषेक किस प्रकार हुआ उसका वर्णन करने वाला यह श्लोक है। अग्रे भर्तुहु, अपने भर्ता विष्णु भगवान के सामने भद्र सिंहासन में, भद्रपीठ में, भद्रासन में विराजमान लक्ष्मी जी। और भद्रासन किस प्रकार है? सरसिजमये भद्रपीठे, कमल रूपी जो भद्रपीठ है, भद्रासन है, सिंहासन नहीं, भद्रासन कमलासन है। कमलासना ऐसा नाम है लक्ष्मी जी के लिए, इसलिए भद्रपीठे निषण नाम और मंगलमय पीठ में, ये अर्थ में भद्रपीठे शब्द का उपयोग हुआ है। भद्रपीठे निषण्णाम उपविष्टाम, अर्थात बैठी हुई है। अग्रे भर्तुहु, कहां? शादी के समय में आगे आगे बैठेंगे एक दूसरे के, उस प्रकार बैठी है। अग्रे भर्तुहु सरसिजमये भद्रपीठे निषण्णाम, इसे लक्ष्मी जी का जो सम्मान सहित विवाह का वर्णन करते वक्त लक्ष्मी जी भगवान के सामने भद्रपीठ में, अर्थात कमल से रचित एक मंगलमय पीठ में विराजमान है, ऐसा वर्णन करना बहुत ही उचित है। भर्तुहु अग्रे सरसजमये भद्रपीठे निषण्णाम त्वाम, ऐसा आपको, निषण्णाम त्वाम तुझे, और कैसी है आप? अंभो राशे अधिगत सुधा संप्लवाद उत्थिताम, अंभो राशे हे क्षीर समुद्र से अधिगत सुधा संप्लवाद, वहां से जो लहरें आ रहे हैं और वो भी सुधा लहरें हैं, अमृतमय लहरें हैं, उसमें सुधा संप्लवाद अमृत मंथन हो रहा है। अमृत के बीच में से निकली, अमृत में, अमृत का भी अमृतत्व को प्राप्त कराने वाली शायद यही है लक्ष्मी जी, अर्थात हर वस्तु में वस्तुत्व को देने वाली लक्ष्मी जी और भगवान है। अमृत लक्ष्मी जी के साथ निकली, इसलिए अमृत सुधा, अर्थात सुधा यानी अमृत है, पीयूषम अमृतम सुधा अमरकोश कहता है। सुधा संप्लवात, वैसे अमृतमय जो लहरें हो रहे थे उसमें से निकली तुझे त्वाम, अर्थात अभी दो विशेषण हुआ है लक्ष्मी जी के लिए। ये कहे बद्रपीठे निषण्णाम त्वाम, अंबोराशे हे अधिगत सुधा संप्लवात उत्थिताम त्वाम। कैसे पदच्छेद? अंबोराशे हे अधिगत सुधा संप्लवात उत्थिताम, समुद्र से निकली जो अमृत का अमृत के लहरें हैं उसमें से निकली आपको, और भद्रपीठ में भगवान विष्णु के सामने अपने भर्ता के सामने बैठी हुई आपको, पुष्पासार स्थकित भुवनैहि पुष्कलावर्तकाद्यैहि क्लिप्तारम्भाः। यहां तक का एक भाव है। पुष्पासार है, पुष्प आसार, पुष्प वृष्टि, ऊपर से देवताएं पुष्प वृष्टि कर रहे हैं लक्ष्मी जी जब निकली, उसकी वजह से दुनिया पूरा दिखाई नहीं दे रही है, इतनी पुष्प वृष्टि हो रही है, इतनी पुष्प वृष्टि हो रही है, दुनिया भर के चीज दिखाई नहीं दे रही है, पुष्प वृष्टि ही सब चारों ओर दिखाई दे रही है। ऐसा पुष्पासार स्थगित भुवन ही, आंख की दृष्टि से सब स्थगित हो गया है, कोई देवताएं नहीं देख पा रहे हैं बाकी दुनिया को, क्योंकि पुष्प आसार है, पुष्पासार पुष्प वृष्टि हो रही। उस वक्त पुष्कलावर्तक आद्य ही, पुष्कलावर्तक जैसे बहुत बड़े बड़े मेघ हैं, मेघ संदेश में कहते हैं जातम वंशे भुवन विदिते पुष्कलावर्तका नाम, पुष्कलावर्त करके मेघ का राजा जैसे एक सुंदर मेघ है, उसका नाम ही पुष्कलावर्तक है। वो क्या करते हैं, और अपनी बारिश, थोड़ा बारिश भी हो रही है, उससे क्लिप्तारंभा, उससे शुरू कर दी गई उस वृष्टि को, अभिषेक महोत्सव को, अभिषेक महोत्सव को प्रारंभ करने वाले ये पुष्कलावर्तक मेघ है, बादल हैं। बादल अपने पुष्प वृष्टि से लक्ष्मी जी को अभिषेक करने के लिए शुरू की है। ये देवता सार्वभौमा है, इसलिए उसको अभिषेक करना है, पट्टाभिषेक करना है, विष्णु के साथ पट्टाभिषेक करना है, ऐसा समझकर पुष्कलावर्तक बादल से शुरू कर दी गई अभिषेक को। बाद में क्या हुआ, कनक कलशई ही गजेंद्रा अभ्यसिंचन, कनकमय स्वर्णमय कलशों को लेकर गजेंद्रा हाथियां भी उनको अभिषेक किए थे, अर्थात क्लिप्तारंभा गजेंद्रा, अर्थात प्रारंभ करने के बाद, अर्थात प्रारंभ पुष्कलावर्तकों से किया गया है, बादलों से किया गया अभिषेक को, प्रारंभ किया गया अभिषेक को। बाद में गजेंद्राहा अष्ट दिग्गजाहा, आठ दिग्गज वो सब सुप्रतीक इत्यादि सब आठ दिग्गज भी उनको अभिषेक किए थे, इसका वर्णन इस श्लोक में हो रहा है। ये वर्णन विष्णु पुराण में भी उपलब्ध है, पुंडरीकम ऐरावतम, ऐसे जो बड़े बड़े गज हैं, दिग्गज हैं, वो गज भी उनका अभिषेक किए हैं, ऐसा वर्णन है। हम फोटो में भी देखते हैं लक्ष्मी जी को दोनों हाथियां इधर और उधर से कलश लेकर खड़े हैं, ऐसा लक्ष्मी जी का जो भी चित्र है उसमें देखते हैं, वो सब मिलकर अभिषेक किए थे, ऐसा वर्णन बहुत सुंदर है। अग्रे भर्तु सरस जमये भद्रपीठे निषण्णाम अंभोराशेरधिगत सुधा संप्लवादुत्थिताम त्वाम पुष्पासारस्थकित भुवनैः पुष्कलावर्तकाद्यैः क्लिप्तारम्भाः कनक कलशैरभ्यसिञ्चन् गजेन्द्राः। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।